piątkę otrzymasz 5 zł, a za każdą szóstkę 6 zł. A z aplikacją Media Expert zgarniesz dodatkowo 6 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka, 14 na zegarze. Serwis Trójki. Michał Przerwa. Prokurator generalny powołał zespół, który ponownie przeliczy głosy w obwodowych komisjach wyborczych. Unijne kraje przedłużyły o kolejne pół roku sankcje nałożone na Rosję za napaść na Ukrainę. Niespodzianek nie było, Cezary Kulesza ponownie prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej. Powołany w prokuraturze krajowej zespół ekspertów będzie koordynował pracę prokurator prowadzących postępowania związane ze złamaniem prawa podczas wyborów prezydenckich, informuje rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak. Adam Bodnar powołał zespół, który ponownie przeliczy głosy w obwodowych komisjach wyborczych. Śledczy sprawdzą wyniki w 296 komisjach. Eksperci dokonają selekcji dokumentów na podstawie opinii profesora Jacka Hamana z Wydziału Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, która statystycznie wskazywała, w ilu komisjach wyborczych w skali kraju mogło dojść do nieprawidłowości przy liczeniu głosów, mówi Anna Adamiak. I w ramach tej selekcji te informacje wynikające z tej opinii, a dotyczące właśnie potencjalnych nieprawidłowości o bardzo wysokim stopniu ryzyka bądź wysokim, zostaną przekazane do prokuratur regionalnych, a prokuratury regionalne z kolei przekażą do właściwych prokuratur okręgowych, które będą prowadziły w tym zakresie postępowania. Do tej pory prokuratury wszczęły 29 postępowań. Oskarżeni o doprowadzenie do śmierci 8-letniego Kamilka stanęli przed sądem. Po 2 latach od zdarzenia w Częstochowie przy drzwiach zamkniętych rozpoczął się proces w tej sprawie. Na ławie oskarżonych zasiedli matka Kamilka Magdalena B. i jego ojczym Dawid B., który miał bezpośrednio przyczynić się do śmierci chłopca. Na proces przyjechała też rzeczniczka praw dziecka Monika Horna-Cieślak. Dzisiejsza sprawa i dzisiejszy dzień jest ważny, ponieważ jasno sygnalizuje, że przemoc wobec dzieci jest w Polsce niedopuszczalna i że tego typu sprawy nigdy w Polsce więcej nie powinny się powtórzyć. Matce i ojczymowi Kamilka grozi dożywocie. Polska armia zostanie wyposażona w pociski rakietowe dla lekkich samolotów bojowych FA-50. Umowę na ich dostawę podpisał w Warszawie wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Samolot FA-50 jest gotowy do działań bojowych. Polscy piloci siły powietrzne czekały na ten moment od dawna. Samolot FA-50 wreszcie ma uzbrojenie, wreszcie jest gotowy do działań nie tylko szkolnych, ale również do działań bojowych, oczywiście po wypełnieniu 2 kontraktów, które zawarliśmy w ostatnim czasie. Polska armia zostanie wyposażona też w 12 wozów ewakuacji medycznej na podwoziu Rosomaka. Unijne kraje postawiły kropkę nad i ostatecznie przedłużyły o kolejne pół roku sankcje nałożone na Rosję za napaść na Ukrainę. Dziś sfinalizowane zostały procedury. Zielone światło oddali na unijnym szczycie w czwartek europejscy przywódcy. Ta decyzja oznacza, że do końca stycznia utrzymane zostaje m.in. embargo na import ropy, węgla, złota i aluminium z Rosji. To samo dotyczy ograniczeń w handlu, przemyśle, transporcie oraz w eksporcie, na przykład technologii czy towarów podwójnego zastosowania. Europejska przestrzeń powietrzna nadal będzie zamknięta dla rosyjskich samolotów, a część rosyjskich banków pozostaje odłączona od międzynarodowego systemu rozliczeń finansowych. Sankcjami nadal będzie także objętych kilkaset statków z tzw. floty cieni, które przewożą rosyjską ropę. Od napaści na Ukrainę Unia nałożyła na Rosję 17 pakietów sankcyjnych. Ostatnie 2 wynegocjowała polska prezydencja. Było blisko do zatwierdzenia też 18 pakietu, ale decyzję zablokowała Słowacja. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Kończy się półroczna prezydencja Polski w Radzie Unii Europejskiej. Więcej pieniędzy na obronność i zaangażowanie Unii w budowę Tarczy Wschód. To przykłady polskich sukcesów w tym czasie, na które zwraca uwagę dyrektor Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego, Kamil Zajączkowski. Ta kwestia bezpieczeństwa, która była odmieniana i jest przez polski rząd odmieniana w wielu sytuacjach, bo chodzi o bezpieczeństwo ekonomiczne, społeczne, socjalne, militarne, technologiczne, to zostało wypełnione w jakimś stopniu. Ze względu na powrót Donalda Trumpa do Białego Domu, polska prezydencja musiała mierzyć się z wieloma wyzwaniami. Dlatego zdaniem doktora Krzysztofa Kokoszczyńskiego z Akademii Leona Koźmińskiego nie wszystkie cele udało się zrealizować. brak otwarcia negocjacji z Ukrainą oraz brak jeszcze porozumienia ze Stanami co do kwestii handlowych, to na pewno się tutaj położą lekkim cieniem. Jutro stery Unii Europejskiej na kolejne pół roku przejmie Dania, a szersze podsumowanie polskiej prezydencji w popołudniowym zapraszamy do Trójki. Cezary Kulesza został ponownie wybrany na prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej. Dla Kuleszy będzie to druga kadencja na tym stanowisku. Był jedynym kandydatem, a w głosowaniu uzyskał 98 na 116 możliwych głosów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Poniedziałkowe popołudnie pogodne, chmury i przelotne opady deszczu tylko miejscami na północy. Na bałtyckich plażach 18 stopni, na Mazurach i Podhalu 20, w centrum 24, a na Dolnym Śląsku 27. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5 minut po 14. Tu Myśliwiecka 357. Witamy Państwa wesołą ekipą. Maciek Załęcki, Kinga Kurysia i przy mikrofonie Katarzyna Borowiecka. Dzień dobry, po raz drugi. Tak mnie zafascynowała rozmowa o nudzie przed 14, że zapomniałam dodać, że mam dla Państwa komiks Ernesto Gonzalesa, Nudne przygody Agaty i Szymona. Komiks fascynujący, nagrodzony Nagrodą Literacką Miasta Stołecznego Warszawy. O nudzie i nie tylko. W sam raz na lato. Nudne przygody Agaty i Szymona oddam w dobre ręce. myśliwiecka@polskieradio.pl. A ten utwór sprawił, że publiczność na Glastonbury przed Pyramid Stage padła w ekstazę. Gdyby Państwo mieli ochotę sobie trochę pokrzyczeć albo nawet potańczyć, to proszę sobie nie żałować. Tap was loaded. I said my case on my room with Coca-Cola. She said fine. And then in 30 seconds time, she said, I wanna live like common people. I wanna do whatever common people do. Wanna sleep with common people. I wanna sleep with common people like you. What else? I said, oh, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I had to start it somewhere. So it started there. I said, pretend you got no money. And she just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah, huh. I can't see anyone else smiling. Are you sure? You wanna live like common people. You wanna see whatever common people see. Wanna sleep with common people. You wanna sleep with common people like me. But she didn't understand. And she just smiled and held my hand. I went to cut your hair and get a job. I smoke some facts and play some pool. Pretend you never went to school. Still you'll never get it right. It's when you're laid in bed at night, watching roaches climb the wall. your innocence out. 'Cause everybody hates a tourist, especially one who thinks it's all such a laugh. Yeah, and the cheap stains of grace will come out in the bath. We will never understand how it feels to live your life with no meaning or control and with nowhere left to go. You are amazed that they exist and they burn so bright whilst you can only wonder why. Or rent a flat above a shop, cut your hair and get a job. I spoke so fast and play some fool, pretend you never went to school. I still you never get it right, 'cause when you're laid in bed at night watching roaches climb the wall, if you called your daddy could stop it all. Powiedzmy to tak, Common People i zespół Patchwork. Po Glastonbury chyba tak możemy też ich nazywać. Pulp. Świetny pomysł, naprawdę. Przyznałam się Mariuszowi, że Jarvis Cocker to miłość mojego życia. I antycypując jego odpowiedź, pomyślałam i powiedziałam to na głos, a Bruce Springsteen to miłość twojego życia. Na co Mariusz powiedział, tak, muzyczne na pewno. Zdecydowanie tak. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Cieszę się ogromnie, że możemy posłuchać wspólnie tej muzyki właśnie w audycji Tu Myśliwiecka 357. To nasza, no, nazywamy to tak umownie, wczesnopopołudniowa płyta tygodnia. Z przyjemnością w tym tygodniu będziemy sięgać po album Tracks to the Lost Albums. To nie jest zwyczajne wydawnictwo. To jest pomysł na przegląd szuflad Springsteena. Tak. I myślę, że to jeszcze nie jest koniec przeglądu tych szuflad, ale na razie cieszmy się tym, co mamy. No to już drugi przegląd, prawda? Kolejny, tak, bo to już jest naprawdę Tracks to, faktycznie, ale po drodze były jeszcze zestawy The Promise, czyli to, co zostało z sesji do Darkness on the Edge of Town. Na pewno tam jeszcze jest sporo fantastycznych rzeczy. Natomiast to, co mamy teraz, to jest 9 płyt winylowych, bądź 7 płyt kompaktowych, a także wersja taka greatest hits, jeśli można użyć takiego sformułowania, z tych zagubionych płyt. I to jest zestaw bardzo bogaty, dziwny, pokazujący, w które strony Springsteen się udaje, pracując nad muzyką, jak to komponuje, jak układa płyty, bo kiedy pobieżnie nawet przeglądamy książkę, którą masz przed sobą. Tak, właśnie słyszą Państwo zapewne, że ja właśnie przeglądam to, ten album, który towarzyszy wydawnictwu. To nawet pobieżny wgląd w tę książkę pokazuje nam, że on traktuje pracę swoją poważnie. Bardzo poważnie traktuje swój związek z fanami. Od 50 lat to jest, tak jak on mówi, dialog. Dialog jego odbiorców i artysty. Dlatego niektóre z tych płyt uważał za niedokończone, niewarte wydania i lądowały właśnie gdzieś tam na półkach, w szufladach. Niektóre z tego zestawu albumy właściwie były gotowe do publikacji, zmiksowane z okładką, a jednak gdzieś, tak jak mówi zresztą w wywiadach, niewielu, ale jednak kilku udzielił, między innymi magazynowi Rolling Stone, mówił, że nie czuł timingu, kiedy płyta powinna się ukazać. I dlatego ją odkładał, wydawał inną. Znakomita kronika tego, co się działo między płytami, a może inaczej, w trakcie pracy nad różnymi albumami Bruce'a Springsteena 1983-2018. A ten utwór, którego dzisiaj posłuchamy, Sunliner? A tak, bo to jest doskonały przykład na to, co mówiłem, na to szukanie siebie w różnych światach. Usłyszą Państwo muzykę, która myślę, że mogła powstać na pograniczu Stanów Zjednoczonych i Meksyku, na pewno. Bo w tym utworze to wszystko będzie słychać. Mariusz Owczarek, bardzo ci dziękuję. Dziękuję również. Nie muszę dodawać, że z pewnością bardzo czekasz na film Deliver Me From Nowhere. Widziałaś trailer? Biograf widziałam, wspaniałe. Prawda? Jeremy Allen White jako Bruce Springsteen. Wydaje mi się, że to był strzał w dziesiątkę obsadową. W październiku premiera i czekamy na Oscary. To z The Lost Albums numer 2, Sunliner, dzisiaj. Bruce Springsteen. Mariusz, bardzo dziękuję. Dzięki również. Carry me home, sunliner, sunliner. No more shall I roam, sunliner, where the skies open wide. Sunliner, Bruce Springsteen i takimi rarytasami od Bruce'a Springsteena wypełnione są albumy, a właściwie płyty, które wchodzą w skład tych zagubionych albumów, The Lost Albums, Tracks 2. Będziemy tego wydawnictwa słuchać w tym tygodniu o tej porze, więc jeszcze kilka takich emocjonujących spotkań z Bruce'em Springsteenem przed nami. A teraz zupełnie inny artysta, który zakończył w ten weekend bardzo ważny etap swojego życia. Zakończył dwoma koncertami na Stadionie Narodowym. Patrzyłem na ciebie przez szybę, pukałem do ciebie przez szkło. Pisałem do ciebie niewinne DM-y, to jeszcze nie to. Na oczy to ledwie już widzę, w Warszawie jest wszędzie ten smog. Pamiętasz, chcieliśmy być sami, a w mieście to wszędzie jest tłok. Nasze pokolenie Tamagotchi, dziwne urządzenie bada oczy. Smutek, kiedy siedzę w samolocie. Stewardessa do mnie gada o czymś. Lata wokół mnie ma talie osy, a ja jestem zakochany w kobiecie, co mam nie dosyć. Stop, chcę do niej wracać i szarpać włosy. Może w sumie wyśpiewamy operę z nią na dwa głosy. Znowu mam hikikomori. Biznes, liczę te kwity powoli. Listy, chcę do kliniki pogonić. Fifi znów liczy te pliki, bo boli.

stress levels, and heart rate. Kurtka opracowana jest we współpracy z działem technologii snu firmy konsultingowej zajmującej się rozwiązaniami cyfrowymi. Jest zaprojektowana do noszenia na co dzień jako normalna kurtka, ale użytkownicy mogą również aktywować tryb snu, zakładając kaptur, gdy chcą się zdrzemnąć, na przykład w drodze do domu. Kurtka to tylko początek. Firma już pracuje nad kapsułami do snu, także bazującymi na rozwiązaniach sztucznej inteligencji. It's a prototype for a future where rest is mobile. To wynalazek z Japonii, ale w Europie też powstają nietypowe kurtki. Kilka lat temu pewien Holender, obserwując osoby dotknięte kryzysem bezdomności, zaprojektował shelter suit, czyli kurtkę śpiwór. This guy makes jackets that turn into a tent. Hi, my name is Bas. Jak mówi Bas, jego wynalazek może znacznie zmniejszyć liczbę ofiar śmiertelnych zimy. Co roku tysiące ludzi umiera z wychłodzenia. Wierzę, że możemy temu zapobiec. Jak powiedział, tak zrobił, bo Bas sprzedaje zaprojektowane przez siebie kurtki, ale też sporą część z nich rozdaje. Pomógł już 25 tysiącom ludzi w całej Holandii. Wyglądają te kurtki prezentowane na Expo w Osace naprawdę bardzo ciepło, więc z pewnością znajdą swoich użytkowników. A przypomnę, że Expo potrwa do 13 października tego roku, a Ewa Mierzejewska z kolejną opowieścią w cyklu Przystanek Świat powróci w środę o tej samej porze. Peter Doherty teraz, Felt Better Alive. I gave my nights up for old songs, sound better alive. I give my life over to old songs, sound better alive. I dredge the mouth of the humber, feel better alive. Slipped on notes across your border, felt better in life. The song it skips and bumps along, seems to fall apart, then all at once it comes together, sing the melody. I tiptoed around gravestones, digging up old songs. I tiptoed around gravestones, digging up old songs. It was a hell of a night. The song it skips and bumps along, seems to fall apart. Then all at once it came together, singing a melody. And I'd always planned, singing this and soulful way as only cowboys can. But my saddle strap snapped like a donkey turn a cake, and the sky fell low over North London, and it hangs low until this day. I dreamt of gunfights in Toledo when I opened my eyes. I was in the labor north of Telford, and they rode labor, and I tore a gun and jumped along. Autopromocja. Ja mogę to zrobić tutaj w Brazylii, tylko potrzebuję krosnu. Włącz trójkę i rób co chcesz.

Wydajemy różne dźwięki, które jeszcze nie mają znaczenia. Co ciekawe, każde niemowlę, niezależnie od miejsca urodzenia, jest w stanie wyprodukować wszystkie możliwe dźwięki mowy ludzkiej. Badania pokazują na przykład, że niemowlęta kanadyjskie różnicują czeskie głoski. Z czasem jednak tracimy tę umiejętność i ograniczamy się wyłącznie do dźwięków, które są potrzebne w naszym własnym języku. I to zanim jeszcze zaczniemy mówić. Pierwsze słowa pojawiają się około 12 miesiąca życia. Zwykle jest ich wtedy zaledwie kilka. Mama, daj, tu, papu. Niedługo później zaczynamy budować wypowiedzi dwuwyrazowe, takie jak mama daj, nie ma papu czy tata but. Kolejny etap to zdania złożone z kilku słów. Nasz słownik zaczyna się szybko powiększać i liczy już około 270 wyrazów. To moment, w którym zaczynamy rozpoznawać pierwsze zasady gramatyczne. I to jest dopiero odkrycie. Uczymy się ich samodzielnie, metodą prób i błędów, co prowadzi do tworzenia zabawnych form. Bo na przykład, kiedy nauczymy się zdania nie ma misia, będziemy używać końcówki dopełniacza a, także przy rzeczownikach rodzaju męskiego, które wymagają końcówki u. Powiemy więc nie ma cukra, stoła, zamiast nie ma cukru, stołu. W okolicach 26 miesiąca życia, a czasem nieco później, zaczynamy budować pełne zdania. Nasz zasób słowny w tym okresie przekracza już 1000 wyrazów. Ostatni etap rozwoju mowy, czyli osiąganie pełnej kompetencji językowej, trwa aż do 9-10 roku życia. W tym czasie uczymy się nawet kilkunastu nowych słów dziennie, choć nie w przypadkowej kolejności. Najpierw przyswajamy słowa konkretne, związane z otoczeniem i codziennymi czynnościami. Dlatego na początku w naszym słowniku dominują rzeczowniki. Potem pojawiają się słowa dotyczące relacji społecznych, takie jak papa czy akuku, a następnie czasowniki, które także odnoszą się do konkretów. Nazywają czynności, które wykonujemy sami lub robią to ludzie dookoła. Największe trudności sprawiają nam wyrazy funkcyjne, takie jak przyimki, na przykład z, na czy od, oraz słowa abstrakcyjne, na przykład szczerość czy myśleć. Kłopotliwa bywa też wieloznaczność. Na przykład, jeśli siedmiolatkowi opowiemy prosty żart językowy, taki jak czym różni się słoń od fortepianu, z odpowiedzią fortepian można zasłonić, to roześmieje się on tylko dlatego, że inni się śmieją, a nie z powodu pełnego zrozumienia treści dowcipu. Dopiero między 8 a 10 rokiem życia zaczynamy zdawać sobie sprawę, że są w języku słowa wieloznaczne. Oczywiście na tym nie koniec, ponieważ rozwój umiejętności językowych i komunikacyjnych to przygoda na całe życie. Mateusz Adamczyk, do usłyszenia. Nie dość, że pasjonująco opowiada o języku, to jeszcze mimochodem wplata w tę opowieść znakomite dowcipy i to nie o psie spawaczu. Mateusz Adamczyk, przysłowie @polskieradio.pl to ten adres, pod który należy pisać, żeby zadać Mateuszowi pytanie, oczywiście związane z językiem. A my teraz przenosimy się do Nowego Jorku. Fun Loving Criminals, ten utwór miał premierę w 96 roku. Happening here, baby, or what? By that time, fast at me with the said it's time to blow, you know. So out the door we go, back to the ride. Steve inside in the lot, and off the drive. See, I hurt my lower lumbar, you know we never get far riding around in a stolen police car. So we dropped it off and piled in the caddy. Steve was driving, cause I had to talk to my man. Well, so I don't know anything about any setup. You can torture me all you want. Torture you, that's good. That's a good idea. I like that one. Running around. Hell's Gate.

Szanowny panie dziennikarzu, dlaczego piszesz o tych samych ludziach? A jak to, co to za pytanie? Myślałem, że pan sam chce o nich słuchać, otóż nie. To mnie nie porusza, o nich mówią wszyscy, ale to nie moja dusza. Szanowny panie dziennikarzu, dlaczego piszesz o tych samych smutnych rzeczach? Ale jak to, co to za pytanie? Myślałem, że pan sam chce o nich czytać, otóż nie. To mnie nie porusza, o nich mówią wszyscy, ale to nie moja dusza. Nie wiem, kto kogo poucza. Otóż nie. To mnie nie porusza, o nich mówią wszyscy, ale to nie moja dusza. Na plakatach małą ściągą nie zobaczysz wiele. Gdzie oni są, gdzie są twoi przyjaciele? Hej, panie dziennikarzu, czy naprawdę nic już lepszego się nie dzieje? Szanowny panie dziennikarzu, co tam się wyprawia? Co się z panem dzieje? Nie chcę być niemiły, nie chcę być niegrzeczny. Czyny były złe, jakie to ma dziś znaczenie? Szanowny panie dziennikarzu, dlaczego piszesz o tych samych smutnych rzeczach znów? Ale jak to, co to za pytanie? Myślałem, że pan sam chce o nich słuchać, otóż nie. To mnie nie porusza, o nich mówią wszyscy, ale to nie moja dusza. Nie wiem, kto kogo poucza. Nie, to mnie nie porusza, o nich mówią wszyscy, a to nie moja dusza. Nie wiem, kto kogo pouczać ma. Szanowny panie i bluszcze, wcześniej Nothing, Not Like That Anymore i Lola Young. Te utwory w zestawie do głosowania na pierwszą trójkę państwo znajdą, a głosować można, przypomnę, z naszej strony do piątku do 12:00, tradycyjnie. Zmieniamy temat i wracamy do opowieści o grach o tron. A te opowieści snuje Elżbieta Herezińska. Narodziny Królestwa. Chrobry, Herezińska, Chromry. Odcinek 6. Pogrywając z Henrykiem II. Część 3. Pamiętacie Regelindę i Hermana, czyli córkę i zięcia? No to Henryk poprosił Hermana, żeby podczas wizyty u teścia w Polsce przekazał mu, że pokój poznański będzie zerwany. Elegancko. Teść, czyli nasz książę Bolesław, był krewki, więc na taką wiadomość ruszył na zachód w tak zwanym rajdzie. Oczywiście nie zwiedzał. Po drodze odebrał Mielsko z Budziszynem. Biedny jego zięć Herman miał rozkaz bronić Budziszyna, ale nie chciał walczyć z teściem. Chrobry doszedł aż do Magdeburga. To był rok 1007. Bardzo szybka polska akcja i brak reakcji ze strony uwikłanego w inne wojny Henryka. Dochodzi do niej 3 lata później, w 1010 roku. Król zwołuje Sasów na wojnę. Oni są niechętni, nie chcą walczyć z Bolesławem. A do tego kronikarz Titmar notuje fatalną wróżbę. Słuchajcie, w Merseburgu krew płynęła z przekrojonego na pół chleba. Kurczę, ja bym po czymś takim siedziała w chacie i piekła kolejne bochenki tak długo, aż wyjdą jak trzeba. Ale nasi adwersarze z zachodu zebrali już wojska, one stały u margrabiego Gerona, chcieli negocjować, wysłali do chrobrego księcia Bernarda, tego, co go wcześniej uratował z zamachu w Merseburgu. Niby sprytnie, ale nie bardzo, bo Bolesław mógł sobie przypomnieć, jak to król Henryk dotrzymuje słowa i podziękował za negocjacje. Henryk znowu był upokorzony, a jeszcze taka niezręczna sytuacja, że jego własne wojska, czekając na wynik rozmów pokojowych, zeżarły wszystko, co się dało u margrabiego Gerona. No i jak gdyby nie mogły tam stać dalej, bo zrobiło się nieprzyjemnie. Musieli ruszyć. No i znowu pech. Rozchorował się biskup Tagino. Nie wspominałam o bojowych biskupach średniowiecza wiodących wojska na wojnę. Temat jest, że tak powiem, boski, ale na inną rozmowę. Jak tu iść na Piasta? Biskup chory. Więc żeby się nie narażać na jakiś taki frontalny atak, postanowili spustoszyć obrzeża. Dzisiaj to jest Śląsk Zaodrzański. Wtedy był to kraj Dziadoszan i Ślężan. No i znowu pech. Strasznie lało. Więc troszeczkę tylko tak połupili. Chrobry pilnował spraw z Głogowa, nawet nie wychodził, a oni pokręcili się po deszczu i wrócili do siebie. A polityczny PR zanotował, że powracają z dobrymi rezultatami. Chociaż inny komentator wprost wypalił, król nie dotarł tam, gdzie zamierzał. Mówiąc wprost, ekspedycja karna na Polskę poniosła upokarzającą klęskę. Nastały 2 lata spokoju. W 1012 Henryk ponownie kazał zebrać się wojsku, a Bolesław dzięki swoim świetnym wywiadowcom dowiedział się o tym z wyprzedzeniem i znowu odpowiedział błyskawicznie. Wystawił własne wojsko i to na Łużycach. Sasi, jak się o tym dowiedzieli, po prostu odmówili udziału w wyprawie. Za to Chrobry zdobył gród Libusza, bo znowu pech, ale wylew Łaby nie pozwolił niemieckim posiłkom przyjść z odsieczą. Ale jednak i dla Bolesława wtedy odwróciła się karta na wschodzie. O tym więcej w odcinku ruskim, ale teraz tylko musimy wiedzieć, że Bolesław w tamtym czasie obawiał się ataku ze wschodu, gdzie jego córka i zięć zostali uwięzieni przez księcia Włodzimierza. Posłał szybko do Henryka wiadomość, że chce pokoju, czyli spadł z nieba królowi niemieckiemu. Ten poprosił, by gwarantem pokoju był Mieszko. I tak się stało. Znowu służebna rola synów władcy, którzy w takich sytuacjach są po prostu zakładnikami. Gdy Mieszko wszystko już z królem Niemiec ustalił, w Zielone Świątki do Merseburga przybył sam Chrobry. Wcześniej też wziął trochę zakładników niemieckich i schował ich w Polsce, tak na wszelki wypadek, bo pamiętał niemiecką gościnność. Bardzo fajnie się tam bawili w Merseburgu. Książę Bolesław dostał z rąk Henryka upragnione Lenna, Mielsko i Łużyce, które sobie sam zdobył, ale teraz już ma na legalu. Niósł przed królem miecz. Taki mały przypis. Henryk w tamtym czasie bardzo chciał pojechać do Rzymu i ukoronować się na cesarza. I dokładnie tak, jak zrobili to w Merseburgu, wyglądały ceremonie cesarzy, czyli koronowani królowie nieśli przed nimi miecz. Więc dość ciekawa zapowiedź. Obaj władcy byli uhonorowani, więc Henryk po zawarciu pokoju ruszył do Rzymu, a Bolesław na Ruś. Narodziny Królestwa. Chrobry, Herezińska, Chromry. Kolejny odcinek już jutro między 13 a 15 w audycji Tu Myśliwiecka 357. Powiem to jeszcze raz, ciąg dalszy nastąpi. W wakacyjnej ramówce Trójki lekkie zmiany. Proszę zajrzeć na naszą stronę trójkapolskieradio.pl i na nasze media społecznościowe. Tam można znaleźć szczegóły. A my już się żegnamy po 15. Agnieszka Szydłowska i w tonacji Trójki. Jutro w audycji Tu Myśliwiecka 357 spotka się z Państwem Marta Malinowska. A do 15 zostawiamy Państwa z Davidem Byrnem, który zapowiada nową płytę. Ta będzie nosiła tytuł Who is the Sky i ukaże się już po wakacjach 5 września. Maciek Załęcki, Kinga Kurysia, Katarzyna Borowiecka. Bardzo dziękujemy za dziś. Do usłyszenia. Niech moc będzie z wami. Everybody laughs and everybody cries. Everybody lives and everybody dies. Everybody eats and everybody loves. Everybody knows what everybody does. Everybody's going through the changes. Every complication. What you say with gesture and expression. In my imagination. Every mobile phone, in every restaurant, everyone we know, and everything you want. Everybody wonders what you're gonna do. Everything is closer, everything is true. Everybody's starting everything again. Everybody's outside now, they're coming in. Everybody's going through the garbage, looking for inspiration. Some will find it staring at the ceiling of the subway station. Everyone.